Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. E japë ju prezentojmë takimin që kemi mbajtur me shekun ton, muhadithin Muhammed Nasirin Albani, me datë 20 dhulhijja, të vitit 1417, ose 27 muajit 4 1997. Në vijem, ndëgjoni tubimin që kemi mbajtur. Alhamdulillah. Më kanë pasur asha që më bë hazet. Më thënë e fort, kush krimiet? Po. Sa nuk shkon harapsha. Po çka më thua shef me në autobadet më shkoj çfton. Por çikës sebep se keni badet më shkru. Por së më rapëshit, duhet më shkru... Po pas është të ronë, qëfëna. Që është? është të ronë, se këna bënë të zhrugë, po në ti isha dhe vjenë kohë që bënë të zhrugë dhe. Banë vaki që edin që një insan që din më folë harapëshë, nuk ka së gjajzë më folë a gjemi një insan. Ka hadith në Mustadrak al-Hakim da këtë unë thamë alhamdulillah nuk është sahih se më kanë që kishë kanë sahih bëhët shumë halë bën në gjërin në gjënah janë men të kellëme bil farisia fa qëtë dhe qara bën një haqë që shtu një fjallë janë. Naam, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah bana ki adin kitab nisi ki ka amnin iqtiba sirat-ı mustaqim mukhalafata ashab al-jahim fad akan agen ki nukan harap alaykum as-salamu wa barakatuh. أحمد شلونك؟ أكان برش أكان واجب ممسوها راكشة سألوكش ممكن نمار ذاش إسلام مير إلا مديت جواني هرابشة يعني سكور كفت قاعدة فكرية ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. كم مسألة ليذت مكت مسألة صحيح يو كيا أشماك الله لكن كيا شكرم نكاش شكرم إسلامية الدوهت مسكو دورا مشكرو شكرم إسلامية مسألة كثير كان جملة أثوين دساء علماء دساء علماء كثير كويتون كي أشحديث في پیغمبر صلى الله عليه وسلم لكن نك أشحديث أش حكمة شفت كافيال أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها أفضل أعمال أشقها تشتي كي ما زور مشكرو هرافشة كي ما سوا نيمانا كيتر يعني تشفر شخد ما فرج شيخنا ما تبرمانت مثلا مقالة ميبو سموز فرنتينية بخص من دولة إسلامية كفاس دليل أماماتة قواعد الدينة سيش لما جوا عرابة جوا القرآنة ما تقوم في ما كتب القرآن نفسه من جون عرابة أتربط بادية في المسلمان شيئتين دولة إسلامية من كل عرابة نعم ولكن سبب فاجبيتا ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب فلس هذه اللي فيها نكة كيف فيها نكة يعني قاني حديث من تكلم بالعربية فهو عربي لكن كحديث نكر صحيح مثلا این تجربه که کنهی حلق شم اشنم دیسا پی هربت دیسا پی عجمت که تا عجم که نکن دید جوانی هرب شه نکن مویت نمارش اسلامیت سکرتی دوهد پوچی فت سبب دیری سب یو چی کنی آرم کت من بشت این پرپیک ما حتا چی فولین جوانی هرب شه مونی مارش پیر کن تی هرب چی کن مارش تی اسلامیت مامیه سا عجمت کتش خش بلاد العجم نکمین فیالنی قرآن سنت انتوشی امینی من بچهت قرآن سنت نکمین فیالنی شیطر على منهج السلف الصالح إلا البلاد العربية بسا كان ما قضي من مرش شكفت قرآني شكفت حديثي بيغامي صلى الله عليه وسلم ما قضي كان بسا تلسل كيان عرب وشي بسبب أتالت يان هجدار يسا يان طليبة أكان برش نتفون فيالن فكرة فرض كفائي مبا مسلمان سنوكان حرف مبا مناف سمتان شبت بديه حظ سمتان منزيك يعني ميناب قوة ممسو جوهن عرابشة نقومة ممروشت مسلمان إسلامية تمام إلا ما تفيد يوهن فارس أشخاص من بيس قد يصبح مسألة في مسألة شيخنا حديث في عمير صلى الله عليه وسلم قطت طيب النساء ما ظهر لونه وخافي ريحه عاش أظن معكد حديث دليل سأجائز بدون ما هو مكياج فمثلا جائز مكياج جائز فالنباء نشبردان يعني في تيسر دوت مباء تحديد شعاش مقصادي مكياجت چنچه کریت امن روش کفیان نکاش عرب شه کفیان اشت اجنبیه غربیه یعنی مانا ایک سایفیان شمار روش نه کت زمان می با گرویا می دو فتور نیسای سیکور چی باین اتا چی نکیان مسلمانه كتو كورتبان استهدار من كتمانا أتكلم بين كتو ومن تشبه بقوم فهو منهم أما كيوفتي أباين معنان مكياجد أباين باكيت أغترون أثوين مثلا مكياجي إقروس يأش مسلمانة مبو كهل مثلا هذا ما ماري مرهمتي ابن نفسيرن بوت ديري شتو سقايدا اما مي نرو سيمثان هاجيبن ذيتوت مي نرو مي بامتهولا مثلا مواني كهل كينا كان عدد مسلمات برداء مثلا بوزت أثوانا بوزت مبا دي ساهر كوش شم دي ساهر كوش بك دي ساك كاشكت تقليل أهين من حديث يكال زواز بارد ومن تشبه بقوم فهم منهم فلتك السبب شكور كي أكان بورت كي أن مسلمان برش نئيك بيتشبهت ما كافيرت ashtu ka ngrat në ba me ikëm për që shëbët i qafirat e që janë ngrat Shekhna meselë është lëkura e thijut në ziri në thone ulkur ju thoni lëkur nëse regjët, nëse bot diba a bot tajr, nuk bot tajr se nuk e di a hen edhe kjo lëkur në hadithin e pejgamberit sa e ju ma i havin për dubit për të përë ma kjo meselë ka khilaf në lëma qif motit lakin kur të kujtohëm një meselë që dini islamit e ka një sifat që nuk ka ken kur njëherë në ata dianate që kan ken për para islamitit që kur nësranije, që kur jahudije shashku sifat që me thanë që sfadije lakin të ban tërgjeme el-omu më shumun Yani çka ban baki çka të bëjnë baki në këtë dunja e gjen alim që është musliman alim është hakikaten alim e gjen gjawafin të shkut mësejle që për veti nuk ka yani hadis është i qare pjesën Kur'an që ulkura e xhinxhirit të se i qenit kur bëhet shifa regjë bëhet tahir jesë nuk bëhet nuk ka kështu lakin që kë hadith që e kërdojëti a ka këtë umume këtë qëmun atëherën duhet me marë me i dorët mirë këtë mana edhe me manan që është gjenisht të mëmë e me thonë gjithë të cila ulkur që tjetë të tjetë mësi është ba bibahë për thonë në shrafshë bibahu ha fahuru ha kështu ka thamë për kamë e sasën ejuma ihabin kullu ihabin dubiva fakat tahra kja është gjumë në kullije shumulije sikur që ka thamë për kamë e sasën në disa hadithe tjera kullu muskerin khamr wa kullu khamrin haram kullu bid'atin balala wa kullu balazin nahr nuk është jajs tash me thonë një musliman në qita kurdijete ja nuk është kullu bid'atin balala nuk është jajs me thonë kështu ja nuk është kullu muskerin khamr nuk është jajs me thonë kështu Nuk ka gjajz me thanë, nuk ka shkullu i hadin dobi dhe përra. Illa një hal që nuk ka shkullu. Illa kur ka istifna një hadith tjetër, atëherën thona, hadha amun mëksus. Që të këtë khusus nuk ka arpu këtë mësire, por që këtë sebeb, këna munalin, të fjala pegamesa o sëllim, që ka nam i zjanish, e nuk ka ka shkurtu a u mënë është në shabë Shekhna, disa përtojnë e mërën dhe lirë ajetën ku dhëtë majtë i përmenë Allahu Subhanahu Taala të shkëram mëngër lahme hëndjiri e mejta edhe tonë fa inë hu rizq edhe tonë ulemat të shirë të dhamiri e ujt ala atër me ku që është hëndjiri edhe ma të është rizq atërë nuk bërë në përdojnë une të fornë me të thash po të jam edhe të Allah edhe sotkine që është përmenë të ihab dhe ture sotkine të shrizq A më pasë të prapë ka thonë, më të bëhë të gjibatë dhe mundë rejgjët, që e të të tim, atëherë bëhë të pahurë. Në kja si është në vendë të? Kja është, kja është dhe është këmë sërë. Edhe i në këvët kësi gjohafis, disa dëma thojnë, e të havon mutafir. E të havon. Me ndryshu formë. Mesëlen, Khinziri për dhona jetër një qen ka dek a është ba nuk përdi me thanë shqef si thrisi, që me thanë si flit lakin me ديلي أشين هوايا ليشغا أبا تفاعل مثلا هرافشة أبا كروف أعطوني كروفيو ملا أعجا إلتد كروف ميهانو فطور الزش أعش باسا مكاش باسا أعجا إلتد ميهانو مكاش أعجا إلتد بسا كاكال يسن أبا يسن كيفر سايفون التحول التحول مطهر كيفتواش مسل الدباغت كاكال يسن أبا يسن كيفر وچکت سبب چی کارتان پیغامی سازم عموم شمول نکمون مثلا ایده چشتو شیخنا نمثل نکفو پاک اشکال پی کور فیلان دیت جمعه س دمغان چکا تکمیلا سابان نیری مولا ناتن اینتا پر میزان سوافن دیت جمعه نکمون این نمثل تین صباح دمغان شریعت دیت اتوان مصباح جنب نهي جماعة مساء اكو تبوية سر رشاته مغان سلام بسطاي موشوة اذا موندي فزيت جماعة سيطم اخوار ياسين اي بان لكن سببا تصوير تي مسينا فر مسافر فر مكون ماشون واقعية كبان واقعية اكتو انسان قاهرو ابا مجهور ديشكا عن هين جامي اجن جماعت توفال ياسين اي بنيت مفارق شامل قلت شوهت امامي نركات ركات نكات اي نبسلم الرين نكشوهت من امامي نبسلم مثلا علي نيات ياسين اجائز شغنا ديكوش موندت مفار توكو اختلاف نيات هذا نيا اجوتا حديث قال كان مثلا سجول الامام يسمى به فكنيري سيلي افال افشامي ما امام مش افال ياسين نكابا اتمام ما امامي فقدر ترى سمى الله سلام امامي سيونا مدون جواب سيلا جواب كلاي جوابي كلاي ما سفارت خلاف النية نكهين عموم في هذا البيغامير صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به نكرين كما سيلم كد حديث أديني حديث البخاريس رحمه الله سيكبر رواية صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم العشاء فهي له نافلة وهي لهم فريضة وكفر تلك النية تدخل كحديث أشبه كاتنة دليلة نب أثمانان شفاش إنما جعل الإمام ليؤتم بها به إن حركات الظاهرة ما شبارد هذا شيء شاكاليذ نماز ما نية الإمام يعني ني نية مثلا ما كان مسألة شاتر نبق زيانش يعني كنت حديث معاذ كضواكي نير سكور كي ثامن حديث بخاريس أشفال معاذي مس بيغمي صلى الله عليه وسلم المدينة أقفل كفال ياسين جامي معالزة أشكال أكاليف مسه ني في جماعة تي من الأنصار كور أفاءك نوي فاتحا يغفر لي مكنوة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه كوي جالي كوي تيشي دم زيتو كنيم أكبوتي نماذ أشكوه نيان جاميس وفل بيتم معاذي مسي كان أبسلم كان قذوه كي فلان سكسو كي فسوك أبوه أشو ذوه أكافور كتش فرته كي جاني كوركامي فيار نكيسة في معاذي كاشكو نثونا أكافديت يوش أكافديت معاذن تا تيغمين صلى الله عليه وسلم تيغمين صلى الله عليه وسلم كاشو نار كار أي كافان أفتان أنت يا معان أفتان أنت يا معان أفتان أنت يا معان بحسبك أن تقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحويا من السور تتواش حديث كتول تشكينا يشاهد كي كوركين اوزر انساني ما اسمي با اكتداتش من اعماله اجائز كنت ايكي قفوت نمازي نفار اوزر دوت سرقا ما زالي كنو كافان في غمير صاصنا بيها كوتي تبي كي دمي با نمازي نتي صحيح كا اوزر ما فقط ولكن كنت أفوت كتا أجائل ما تسنطان شيء أكي نبرش نية المريض أذا فوت مريض جثمون يا جثمون أش إلا كوكا أزر شريعة أمورا الكويتة هيا شيخنا مثلا بسم الله جد أبداشة كنت موت أبداشة حديث بعمية أسلام لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا بسم الله لمن لم يذكر الله اسم الله نعم باش مكت حديث دلت بسم الله يجب في واجب التبديس من قلت لزوم من الليبر برمنت بلاتيون سنة النتين حديث عند رفاع ابن رافع أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في صلاة رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمر الله به بغسل وجهه ويديه إلى مرفقه إلى آخر الحديث. صد بمظن بيهقيه احتج أصحابنا في نفي وجوب التسمية بهذا الحديث سنكت حديث بعمل صلى الله عليه وسلم من بسم الله نيا سوالي فرعا صحيح الحديث الحديث رجل دلالة الثالثة حديث صحيح لكن استدلالي لكش صحيح بسه علمات جريت نكا خلاف يتونة كي أحكامت ني إبادت عبدس نماز ننم حج زكاة شخصيات نكميرة تيني حديثة ورا دريت كوردما مار إنساني ني مسئلة فر ني عبادت نك دوت مشيشو من يسوية دوت مشيشو مدسوية دوت مشيشو كريت حديثة كي كان آر فر تخد مسئلة أمي مليل مبا كشيشوتني نميل كريت أميبان سيكون تيني حديث واحد آخرا دل جوابي كي حديث كا قزو ديسا مسيلة شاتي كي أكا أمي مسي صلاته كي أشت حديث مسي صلاته تنغمي صلى الله عليه وسلم كا قزو شكا كفاس لازمي قزو كي تي إنسان كتو أشن جواب كا جواب سيتر مو ممكن اش پیغمبر صلی الله علیه و سلم کور ایکا خالدوک سمسیده نکار هیچ می بسم الله atëherën. Sikur që kanë arë kretë atëherën, nuk kanë arë kretë frikë, kanë arë me njëherëja, një, mas një, mas një, mas një, i lakë një. Por që këtë sebep duhet një mlevë hadithet kretë, e me marë hishmin për qësaj me gjua, jesë për një hadithin, një haditha. Por që këtë sebep këtë hadith është sahih, lakin duhet me ba bashkë dhe hadithet, nësa me thone, kë ka zjadet për këtë, vë zjadet e siqa mëkbule. Atëherën, kë gjawab nuk është sahih. Zakëm Allah, sejtë. Aja. është mesela, shekë në mesela e zani. Edhe ulemat, në një vogë e ulemat dhe që në të që e zani e fatë kifaja për zë musliman. E tash nësa është fatë kifaja për zë musliman, hadithet që porin nuk janë të rrejta, nuk e firë në zonin, ata i kapion shëjtani, kështu më rrasë. Si muna me bona këtë që është fatë kifaja, fatë ajin, për njeri që të ka farë këtë namaz me gjematin e venit. A ka të dhile tjera, apo kja është fatë? Kë hadithet që e ka emnin hadith e muslim salatahu, yani sikur që thamë sëparit për meselën e bismillahi, kë hadith ka shumë rivajete. Tash 30 vjet, 40 vjet, më ka ardhën men në hatër me mrejë rivajetet kretë që hinë që këtë të nërënuan hadithë në mëshinë salatë anë, por në mlerë kretë ahkame që kanë ardhë në rivajet e kretë. Që të uknuë, e kam marë, yani suretin i këti hadith, ka shumë rivajet e që janë një shqitab, nuk janë një shqitab. Janë një rivajet, nuk janë një rivajet qeter. Kja mesele, mesele e dhanit, është për qëti mëllërë, a dhoni mëllërë, ka i hadithin sënën e vidahun, i ka thënë, idha kumta ila s-salat, fa adhin thumma aqim, fa adhin thumma aqim, kur i ka thënë, kur i ka thënë, qëti që dhe mu thënë, vetëm, ha, edhe këtë më falë, dhe më falë në qëtë gjami që e kanë falë gjëmatin. Ma fort dheri se këtë s'ka. Por që këtë sebet thonë, ne? E zanin për ferdin, është vazhim. Nuk është, si kur që thonë një fjalë, e bajnë rivajet anë Abdullah Mesud, rabi Allahu ta'ala anhu, e zanu në hajje këfina. Unë e kujtej që kë efer, kë fjal, që e bajnë nëkën të Ibn Mesudit, në që është që është sahih, në që unë nuk e këmba, jani, diraset, në që është që nuk është sahih, ka idhër, nuk e ka mëri ilmi ti, hadithi Musin Salatahu, që i ka thamë përgami dhe sallam, e edhin, thumë e akhim. Për që këtë sebep, ka thon edhe nuk mundet insani me thon illa si kur që e ka thon kur nuk e din këtë hadith që në që insani me men nuk mundet me thon illa me nakën për që të sebep të shna fjallën e mëshudit në që o që e ka thon i nafim ydhër lakin në nuk kena ydhër se në kena ma në kamri hadithi për kamri e sasën e shto është mësele Shikna është një mësele e përgjeshme për qa? E përgjeshme për usu për umumatëve ndin ka do mësele që në Kur'an edhe në sunet nuk ka delin mi për kanë atë në rivajeti për sahabëve ishtjadit të njëve këtë mësele ishtjadit të njëve a ka pesh në bëhtë ilmi aso pesh Për shembull meselja e madhe xhebira. Mira mes lekë që janë si varra. Do. Ska të dilim ku ana sunet për këtë meselë, ama ka ardhur rivajete, sikur se përmend në mund të më ufat, të sauti në mejet në Abbasit apo në Mesudit, shumë rivajete. Tash kushtimet e dilit, çfarë bëmë me këto rivajete ku kanë bëjë shtjarë prapët e pejgamberit alayhis salam. Kur të të bëjnë të shvirë meselen si kur që e bëjnë ti, kur të bëjnë meselen të shvirë si kur që e bëjnë ti që tash atëherën na i bëjnë itiba sahabëve. Lakin shumë herë kujtën insani au një insan që nuk ka dërje një shëriat, atëherën duhet në majva tabi sahabëve. Lakin ka dërje, lakin në au disa për neve nuk adin këtë dërje. Por me ba mëse e një vjera, ka arë si kur që azohë për disa sahabëve. لكن كا حديث كا عنوان انت علماء حديث صاحب الشجة صاحب الشجة الجرح هات حديثي كي دشا صحابة كان شكور مبا لوفت njeni për tyne është varruë, thoni jo varruë, është varruë, ka fjetë masën, ka qunë sabah, e ka pa vedin, duhet muda, dakin trupi ti krejtë i varruën, ka vedë disa shojtë që ka kanë kanë okolati, që une kam bërsh muda, lakin trupi jem është kërë varë. A kam yzër më shmula, i kam thërnja. Duhet mula. Zemra ti e zemra mirë, edhe i cikati ti ata që kanë në fetua, ka kujtu që janë hëgjëlar, si kur hëgjëlar dhe akhir zëman. I ka ba të shmim, është lë kadek. Taban e merë një vesh ju pëse kadek. Uj, me vara, ka ba në që me thanë. Dam ka ba. Kadek. Kur ka arë haberi i kësi insan, e nga merë sallam, ka ba dua për ata që i kanë ba e sëtëva, i kanë na për sëtëva. قاتان قتلوه قاتلهم الله قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حينما جهلوا فإنما شفاء العي أي الجهل سؤال إنما كان يكفيه أن يعصب على جراحه وأن يتيمم nuk ka thënë këtu e me ba mesaj. Këtë në mundën e tash me ba dalil që ej që i ka një varë e ka mle, e ka mluë, nuk ka dëruri me ba mesaj që i kur që thonë ata rivajtës. Këtë është gjavafi parë. Gjavafi ditë, kja është mesele shumë dëruri me i ba intiba. Ulemat që janë ulema hakkan, kur kalzojnë disa hadithet, edhe është meselja që ka ban, kanë ba ulemat i khtilaf, ulemat që janë hak, nuk e kalzojnë hadithin illa masi të bajnë bëhës shumë hol me dit a është sahih e nuk është sahih. Kur del bëhës të tyne që hadithi është sahih, thojnë ka dhalë për nga me zonë së në kështu. Kur del bëhës që nuk është hadith sahih, e kanë bërsh më kalzua që hadith nuk është sahih, është dhaif. Lakin kur kalzojnë رواية في صحابة لك قد دور مثلا هون سيكون كيبان في الحديث بشكل سبب شمهير طالبية سنقار نشب يعني بين حيرت خوب نقدين سمئيسك كشتو حديثي كالزم كشتو آثارت كالزوج زد يعني لو كان شكتا آثاره لو كان صحيحة ايه فلاني كفزو فلان كفزو ها ميرا وشي كالزوج آثارك نقبان تحكيك انت راشم راشم ونادي مسيرة بالتجربة فلسي بالسبب ناك نبرش سيكور كت مسيرة كور شوف انت آثارت دوات بما دراسات خول هميديت ايان صحيح انو كيان صحيح سنة اكينا برش ميتيت صحابي محديث يدشمد محديث نقشت يعني مير فرنية ميقلدوني رواية تيكو رواية اكابا دشمد حديث سيكور كفار جويتا سفارت هذان الحيك فينا ها ما مير مبا دراسات كنت أثر أما داكي نقاش صحيح نكفونا ثيرا كو أجل دشمن محريري لكن هاي مشكلة كو آثارت في صحابة يا ما شم سحديثت ما شم شم يعني كما سواري أدريتا كيميتي علمية آثار نقاش يكون كيميتي عديد يعني إنسان إبن مخالفة حديث في جميع صلى الله عليه وسلم كي أشت جناح شار شوف شار جاهل أما شوف شار دين إبن مخالفة كاش شافر يعني لكن كاش أشتو أي شيء إبن مخالفة أثر صحابية فلت للسبب يعني فرهات الصحابة أشمينا ميبان دراسة هول هولشم في مسميتين صحابين بشمن محديهم لكن اسمه نص من نص كالوائر سنكشف شريعة شراعة جاشتة فيغمير أبونا مثلا كنا لمثالة نسا دوت مطبوع طبيع كان صحابة كان إجماع مسلم أخطاء خلاف أما أخطاء خلاف أترى أخونا كان حجة كتيار هيا أشتو تنف مثلا مسألة أشكبي مولش ممار تيني في فيارتينة لكن مسألة فار أشتاكا حديث أنكا حديث شيخنا مسألة تسيطة نسني نيري بين مسكر هذا يهوب مينة أشتني نيري تدخل بان جناية تيرا فالله سبحانه وتعالى كا مغان جواب هذا فرصبيت بشيخ ومسكر هذا فرجناين أبو غدم فرصبيت بشيخ ومسكر بس الحديث تعمي إذا كنت ترفع القلم عن ثلاث أن يوم فرجناش أتيتيوب من جادة تكتير ويني إنسان كي هوب مانيا نكشت أي ذات سبب قد دار بريتيه سكاجنا أما كون ثبان سبب أي أي بيت مثلا ما شرطي سبب الدل بندي ساسنة كيسة شكروها جناهي فار ويجي تتريت خدامي ما شرطي جناهي فار شكورا إيشي كابي ركي مثلا أبان طلاق كجروني بات يا سبب زنا ما نان ما موتر ما إلى غيره ترك سجناه شروهن س صحيح وكافس من لكن أي كافس سبب ما اسمه كافس من هاش جوابي سؤالي لما كان نتعيا السبب فما هو في البيت مينن أتكيد إنه أصلاً يكون نتقل يشروهن هاش تو يكون جوابان ابن الوردي كان قصيدة أشمير من شوه نصیحات میرا کم کن ویدن سکورتی ایریه کم پاس دن هاتر کریت لیکن کاشکو شمیتا کامیت پاکیت سن ست سوارت اعتجل ذکر الاغانی والغجل اعتجل ذکر الاغانی والغجل وقل الفصل وجانب من هجل ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل بس من شفت ودع الخمرة واهجر الخمرة كلاش مكساني واهجر الخمرة واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف تسعى في جنون من عقل كلاش مجنون تو كانت يكا كان عاقل ايش قد باين كيش ايش قوات كاشو شيخنا من مسيدة الشيخ معاصرة تأتيان قوتة اراكيس يو شيء ترمل فتي او تقول شان امان مشاركة في جوجل لك مرار في تبان الاب فتي الاب المعلبات كنت بيش بيتي في نشتي سوقيا اهين لكيو النبي تامي يسر الله تعالى كان دادو ما في اوي في اينس في سوقيا اينس يعني تقريبا اشارة حديثة انه نهى عن الشرب في السقاء يأذو كين دوت بمارش عش السقاء السقاء نكشت جهتي لي يعني سيطان شب جهتي لي غوث بردك بردك غوث الكتر يا السقاء أشت تياشت الكور الكور الكور ها هراب أشتور باين الكورا باين باش مير ثم الكيفل باين شكول في مكان شي مثلا إبريك كو أبان أوين ستوف هذا يبان غوي كمسيت أوين بيساي كيكسا نكجا إلمي في بيساي سألكورة أكا طبيات ميمار إيرني غويس ذيان فلانين فين أوي ذيان كيتر فين أوي أكبان سن مكروب شيطان سطلين أما اكتسانة نكا نفسه كأش ني سبب سبب الدود بنواكي كابا واكي مراني حيوان شكور إيجار شكور أقرب شكور إنسان نكشف إنسان شكا مران برشكت سبب دوت مسمتي في قوش دوت ميشيد نيقوت نمار رش كأش كأوي أش باش أش كذا برشكت سبب كابانا همتي من في الشقاء وجود سبب نكين صورتك حبيتك كرتا وكرتيس أشيار هذين سكوغاتا دمطان سنيا أيوس أمشل هذا من مقام في مهيكو لسانتا تيسي لفارس أغاد أجويتا نكامر إيران أغاني فوق تقول السابس مياه فردومي يبطوين جارسو جارسو وهي أخ ونن أقود بسم الله أبو أسلوني مثيرا شيخنا تاس يسترهاب ديرا فالكوهر كيف؟ ديرة فالكول نعم أعوش جاهز من البردو المسلموني أنه كل جاهز توقع دي مسيلة مسيلة فار مضى تحقيق أعوش حقيقة كشكا كهول بدون نكا كهول مسيلة دي نكا جاهز منافقة آمن كبيرة شاف شكولي مثلا راكية نكا الكول nuk ka gjajës këni dhe me atërë me thanë rakije. Mesela parë, është ma hem se e dyta. E dyta ka alakat me pajthon disa halk bira pa kohon, në qofë që është kja fjallë drejt, gjajës me fi, lakin nuk ka gjajës me anaf këtë emën. Shëgën e këna njëti disa ulemave, shëgën që është gjajës, se kohon nuk ka, ama ka të shëpu me qafirat, se adetën shërabin e shairit, vakërien e pinë veç qafirat, nuk e pinë muslimat. A ka vështë kjo kohon? Ja. وجه التشبه آمن أش ما يفورد كمسيلة كمسيلة الشكور في مثال شافيرة هاين شاير لأنه كان جايز معهم شاير وكذا تشبه سياح شافيرة هاين قرون ثوني قرون لأنه كان جايز معهم نكتوه كذا تشبهي ويتمطاس يعني إلى قوم مثلاً ليذة أما كوركيني مسيرة لرد لرد شكاً شرياتي شكاً أنت مسيرة وإياكم قيامين كالظر انت أظهر؟ لا شيخنا تبذل؟ أبر أبر؟ أبر يعني ساهد المسجد كي أبر يجب أظهرني كا دي سوريتا انتيوشي كا مور أظهر موريو؟ مور أذا كا دير نكمورت مهين أبر إلا ما ستجيل ديرا أثيرا تهيئت مسجدين كي برش مفارن أبرش كورتيت أبوري نكا مور نكا دير أثيرا نكا شلير مجاميه نكا كي برش أتبوفار أثيرا أش كي أبر لجكت صفات سيكون مصلى بيرامت مصرر بيرامي تديني كورتين إنساني مصلى بيرام نكا كبرش مفال سا نكا جميع كي أبر كي تضيت كورتا نكيوف كي كا هيش من سيكور مصلى نكا تحيه المسجد يا أكال ليه مجامي سيكور كي قلدوه أسبارد أكبرش إنساني مفال تحيه المسجد شيخنا كمثلة كنا نقول بطر تأكيد وثم تنا جميعات إيان في طولة في قورة درشتا هذا ما كانش صاحة جميس مهنا جميل نقاورة باش صاحة المسجد نقاورة باش ميتا جميعات يان شفتو أصماليك في قنبو جميعات قنبو لغورة في رف جميعات أتاحة يان صاحة جميس تشتا جميع دمون أعج جائز مفال أصرش جائز مفال نفس الجواب كامورين صحة أفهم شوفي كامرة مسألة كامور كامور كامور كجاي المفال وكامور كجاي المفال جابي مران أما جامي مران دا أجاي المفال أياس كجاي المفال كوركامور كوركامور نكا جايز مفال أسمان أسيار كوركامور أجايز نتت كا جامي تيتا شيخنا أتخيرا يعني كسوفيا مسألة مصرحة ومسألة يكا مفال بيتم مفال مجمعات يكا مفال مجمعات توكان شكاور كيا أشما أخف مفال من جماعات أشما يعني كلين شريط يعني يا زوما فما خبي ما فاق زرار ما فاق زرار ما فاق زرار هذا مو مثلاً شيء أشما أوجب مفال من جماعات ولو تكاور سمفال ذاتن سكورت فالت ذاتن قالان جماعتن جماعت أسفرز كورت فالت من جماعتن كبان فارزن لكن كباني كراهت كراهت فرسوهت رباكيتت فرسوهت كورت شكن جامي بروارن أما أيتي أدين سنوك جائن مفال جامي تكاور فكلا حول ولا قوة إلا بالله جميع سيسر سفقم أغاني دو مفعل ما جماعت قلو أشما مير سمفعل بيت شيخنا نقام ليد نرى أتو شباب أكتنا برتكت مسيلة أغبورة تركيوز جميع كتو كغورة مهيك بورت نو كامون سي لا أكينا طان أتنى أشمير نبو مور كتو أغبتو مور që me da këtë vejnë e vorëve të i vejnë të sahë gjamiës. A është janë i makre gjinje? Këja është abërë? Po, kjo është abërë. Edhe këmë ta falën të unë kërshë i vorëve? Po, e këna më në murë të. A, murë. Po, edhe këtë këna më në murë që mi da. Do me thamë që dënë me vë murë. Po. Dënë me vë murë. Po. Këja është parë që këmë i vë këtë murë, këto, këto. الله يبارك فيك. الله يحفظك. من كم سورة؟ سورة كامور. كامور جميعا كامور. إيه نماز عشت جايد. صحيح. خب جميعا. أخذت كامور. ها؟ فهم. يوكي سورة سورة فارس فارس فارس. اكي سؤالني تغيز ذاتي يعني ايه لكن صام قادي هالا اي ابر سفات بيت تشتي اقادر كامور اسكا قادر كامور اذا كامور نقاش جاي نفاس نقاش صحيح كور زين نفاس بروري اما كورتيت مسيرة سي قلدوم اسفارد نقاش جامي سيسر مفعل نماز ياك صحيح يلا وقت فائز علاقات ما رشوة لكن كعلاقات ما هدية الكفار كتوكا بسيدة كافيري مناف مسلمان هدية عجائز ميبان قبول ايا كدو دو دو كولكا دي ساثون يا دي ساثون با الجهز الى فيال أكا ذامن يعني جساتي لفيال في كتين دو فياله أش صحيح كو تاوين ذنسية ني إنسان تي دميبان قبول هديه سني شافيرت منيت شي مي هضروه كهزامري مسلمانت مموت مفول مسا ومشتين او دريت امرك هدية سا طبيعة انساني سي كوشغافان شاعري احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسانه احسن الى الناس تستعبد قلوبهم بنير مهالكن انجريه زامن لتوين كهتي فطالما استعبد الانسان احسانه شمهير كور كبامير من انسان اكي انجريه كهتي هذا بوش نفشت مسيرة ميرة تمام كور نشافر تنبتي هدية دميثان تيون نكدور يشوف يثوم مغوي ما كش سميثان مزامر kjo që i thu une nuk e ba, nuk e baj kabul e dijetin e than se une jam musliman e të jetë qafir këtë e largan për e të jetë jani e ban dushman me tyje ma shumë sa është me tyje dushman amma kur e ban kabul e dijetin e ti e njetin nuk e ke por fajdet tamët por me marë më bazë e jinë me thëllën me hangër mirë, me fi mirë, ja nuk e ke këtë njetë lakin e ke njetë si kur që dhamë sëparit me ngrej kakti me ja zbutu zemrën e tije me mujtë me shti në islam kur të mërtë hadijin kështu është gjaiz me banë kapur ja da me marë hadijetin por maslahatin Doj, nuk është gjajnë në atëherën. Pegamerë që ose rëllëm, që është ma insan qamil që kur e i s'ka kënë të një heq, ka ba kabul hadithin Kaukasit, hadithin shumë disa mënuke, ka ba hadith pëse, pëse mas pari ka kënë pegamerë që ose rëllëm kryje, yani, ka kënë simrët, janë i kërëtarës. Kur i kanë që hëdijet, ka bënë kabul, asa, janë i nuk ka bënë, nuk ka në marë pegamerë në dëshmën. Tu kënë që, me kënë që pegamerë, se ka bënë kabul hëdijetin, e këshin marë dëshmën ma të ebër, se kanë kënë shparit. Shkur t'i fjallë, me cilë hëdijetit, është mesele siyasi shërëjë siyasi shërëjë në qëllës që kujten që me marë këtë hadijet ka nësijet mirë për ty edhe për atë me marë është ma mirë ja kur të kujten që nuk është mirë për ty edhe për të atërën mësë me marë kabul është ma mirë هدية بكيسة سليمان عليه السلام قال كان سيكورتي اي كان با هدية تغامي صلى الله عليه وسلم اشتو كان شو اي اقروه اي كان شو حضر سليمان عليه السلام لكن حضر سليمان كافانا شو شارس شور سيكورتي اكدو القرآن تي ما اتاني الله خير مما اتاكم يعني اي كافان تي تي Për kujten që ke ba mirë më muë shumë, jani, se ka që hëdijet ka kemet marë, duken që muë zotë që gjithë shenë unë ka nafë, njësën që ju në anë nuk e shofi. Kështu është jani fjarë. Ha? Këtë hadithë e ke prunë për më lësjetit? Po, e më lësjetit, e shohë, e ka thonë për e me lesë kanë dujtë më adokimet të suja. A, po shë e qëko ka fërkë. Ja, Allah. Në më më të më kështë pa i këtë të prajë. Pa u muru është më dhëpë. Në shku për qëta? Mi bo davet edhe atë që e të me bo gjami. E në shku ka shqibhe, ma të hadithë ku për Ameri sër Allah më ka ndaluhe, me tre kurban, në të venin që kam tre më shqek kurban. Ma të dilirë të është bon të jasë dhe qëtë. Nëse në të dhe është bo shqirtë, më një vatë, a pan të dhe në ku është bo shqirtë, dhe më në të shqipit e dërgjishat, me bo gjami, ma që i kina bo davet, atë ma që ka për në hafën. Këta dërvish që janë që në hëqë më shëriatit janë muslimana لكن يعني المسلمان جاهلة إذا بنوكي كما يعني قادر في تونة شرك لكن آمن تونة نكش كفار أش مسلمان نشوف شي شايا سفا فاني آمن فيش تيشة شايا تيشة نشوف شي دمو بان جميع يا سكام أمير يو أديني كوي سير في المسجد الأموي في دمشق كان بربارتي كان هي مسلمان كان كيش مثلا كان بكثير جميع نقن با نسان نكت كيش كفايتي أمروه كان توبا تيوثر انت كاش باباين توحيد زوت جنر كعلوم شكرتي في عال نكا ضرورة نباين نيسان نكتتيك إلا كوربا جميع في ضوين مسلمان مفالة في شكرتي فارن كلا جميع سامامي رشلو لكن هنا يعني في المبا دعوة زي كذا مثلاً. نبو دعوة كا شان أتى تيجي. يعني طريقة شان تاني في المهمة. كوش نبو دعوة. دبوش بشرارة شيء قائل. هيا عش على تيجي نكش. على استيج. استمروا شوي سم كور تيه تحلاته شه مناها شاكا درويش تيان حلاته كوشش داي كوشش مدو داي اش تي جالي تيوشو من اجحق تيبون داوات مدو لانتا صوفي درويشة جالي كو اش اتيا كو اتيا ممي تيتون تيشه ياس تيشه ها إيبان دعوت كتاتيان تيشة شدوها دعوت يعني كتاكا مصر نبو بيان شارن نرى جهرن في شانتا شيكون شانتا رمي قبضو حاوكن توفي جنسنك يعني ممسوء يعني ممسوء يعني كدارتي منع قادتانا قادم مسيرة أفار مسيرة ميثير كسا ميمسوه كيش عش إسلامية ديني إسلامي إلى آخره أديتا أجائز من خيو التيشن مفال في كل شفال من جميع ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر كأشبرش أشبر لكن فرض كفاية كورت مونت اي مسلمان بيقصيك التاسع مباجمي كاسواب شم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله يوفقنا وفيكم بارك ان شاء الله ان شاء الله نحسن شيء ان شاء الله مشنا ان شاء الله جزاك الله خير